sing atuh panggone nggo kowe, sing atuh dununge rungokno laguku iki nggo tombo kangen aku lan kowe. Rungokno laguku iki nggo liberati lepisah suwe. Jenengmu tansah tak bisike, jenengmu kerep tak ucapke sajroning impen-impenku rino lan wengi. Kowe cahayu aku duwemu, sok kapan wae aku duwemu. Aku jenengmu tansah tak bisik,